بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Rajab mwaka 1440 katika darsa kitabu tauhid lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تندريا نليو كيواني كماليزيا باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين Tumefikia kauli ya musannif rahimahullah qala wa an aisha radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man iltamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه وهذا الحديث ضعيف مرفوعا وصححه بعض العلماء موقوفا ni dhaif kuinyanyua mpaka kwa mtume صلى الله عليه وسلم ingawa baadhi wanaovioni wamesahihisha katika kauli ya Aisha sio hadithi ya mtume صلى الله عليه وسلم Muawiya radhiyallahu anhu alipokuwa mtu mzima alimwandikia barua Aisha radhiyallahu anha akamtaka ampe nasaha na nasaha yenyewe iwe fupi siwe ndefu Aisha radhiallahu anha akamwandikia maneno haya machache lakini yamebeba maana kubwa sana asema من التمس أي من طلب رضا الله بسخط الناس يوتي أن يتفوت راضي زاء الله سبحانه وتعالى هاتي كبيركيا واتك كسيريكا بمعنى أكاو أمر شميما نكوكتاز موفو na kuizungumza haki kwa ikhlas kwa nia ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa watu watamkasirikia akaendelea katika lile jambo radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu atamridhia kisha atawafanya watu wamridhie pia waman iltamasa ridha an-nas bi sakhati Allah na mwingine akafanya kinyume akawa atafuta radhi za watu kwa hisabu ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sakhita Allah alayhi wa askhata alayhi an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala atamkasirikia mtu kama huyu na atawafanya watu wamchukie na kumkasirikia. المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يحصل به رضا الله ورضا الناس. نتوما صلى الله عليه وسلم نتوما بينيش أكو حديثين ضعيف أبينيش هابا نكو يكوازي نجيا ambayo akiitumia Muislamu basi atajishindia mambo mawili: radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na pia watu watamridhia. Na hapa sio makusudio kuwa watu wote wamridhie, la, huwezi kuwaridhisha watu wote. Ridha nnas غاية لا تدرك. كواردشا واتو نيلينغو امبالو اكونا متو شواي كوليفيكيا. لكني كنا نجيا امبالو اكيفانيا مديا الله سبحانه وتعالى تمرذيا نكوافانيا واتو وحقي ونويبند حقي ومرذيا متو كما هو. والطريق الذي يحصل به سخط الله وسخط الناس كذلك كبين شنجية أمباي أكيف واتم جا أتكسركي ونا الله سبحانه وتعالى نوات بي وتم كسركي. فسبحانه مقلب القلوب الله سبحانه وتعالى ndiye anayeziendesha nyoyo za watu. Aweza yeye kuwafanya watu wakakuridhia, na yeye ndiyo mwenye uwezo wa kuwafanya watu wakakuchukia na kukasirikia. Kwa hivyo ikiwa kile unachokitafuta ni watu wakuridhie, basi kimbilia katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo, ukamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuwaridhisha watu, ni yule yule Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepeleka nyoyo za watu, ataziweka mbali nyoyo za watu kutokamana na kukupenda mtu kama wewe, bali atazifanya nyoyo za watu zikukasirikie. Wadhalika أن الناس لقصور معرفتهم بالعواقب وغلبة المؤثرات عليهم قد تتعارض رغبتهم مع ما شرعه الله مما فيه صلاحهم عاجلا وآجلا. نهيني كسبب واتو كوبنغوفو وليكوناو وكتفهام مشو مامبو. Na mara nyingi kughilibiwa na vile vishawishi vinavyoathiri wao. Kwa mfano, watu katika mujtama kumeenea uzushi, bid'a. Ukaja wewe mlinganizi kuanza kuelekeza watu kuwa huu ni uzushi, hii ni sunna, mwanzo wale watu watakukasirikia, sababu hawajui utamu wa sunna, hawajui mwisho wa ile kheri unaowaambia, sababu kuna vitu vingi vya waathiri katika mujtamaa wao vikawafanya wao waone kile wanachokifanya ni sawa. Hawajui mwisho wa kile wanachokifanya kuwa ni mwisho mbaya. Sasa pale waanza wewe kuondoa katika lile jambo ambalo ni janga kwa wao, lakini wao hawajui. kwa sababu hiyo utawaona kuwa raghba zao zagongana na yale aliyowaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndani yake kuna maslahi yao ya hapa duniani na kesho akhira. Wengi katika watu hawajui, wengi katika watu hawajui kuwa kile kitendo labda anachokifanya mwisho wake ni mbaya, pengine labda iwafanye shirk kama wale wanaoabudu maiti, ukawalingania katika tauhid na kuwaonyesha uovu wa kile kitendo anachokifanya mwanzo, utamwona yule mtu kwa sababu ameathirika na lile jambo, hajui maslaha yaliyoko ndani ya tauhid, hajui madhara yaliyoko ndani ya kile kitendo cha shirki anachokifanya. Hivi ndivyo walivyo wanadamu kwa upungufu waliokuwa nao. Wa huna yatamayazu mawqifu almu'min as-sahih, wa huna yatamayazu mawqifu almu'min as-sahih al-iman min mawqifi muzaza'i al-iman. Na hapa ndiyo yabainika na kuwa wazi mawqif ya mu'min ambaye imani yake ni imani iliyo sahihi, na mawqif ya yule ambaye imani yake yatikisika, haikusimama, haiko imara, akawa alingania watu, akawaona watu wamekasirika katika lile jambo analowalingania nalo, moja kwa moja akaachana nalo. Kwa nini? Kwa sababu hawana raha watu na yale ninayozungumza. Ndio kaona baadhi ya watu wakaona kwa mimi ndikuwa niko kama vile mwanzo nilikuwa nikiambia watu, ah, watu hawataki mambo haya. Kwa hiyo mimi nikabadilika mfumo wangu, nikaubadilisha, nikawa nazungumzia watu yale mambo wanaoyapenda. Na sijui mimi mambo gani wanaoyapenda watu. Hii ni fani hasa yaitwa fani ya unafiki. Kuna watu waijua ile fani yaitwa nifaq. Namna gani atageuka awe dhulu wujuh, anaangalia huyu, ana uso wa kumwangalia huyu, ana uso wa kumwangalia yule, ili awaridhishe watu wote. Na mpaka lini utakuwa hivyo? Mpaka lini? Kwa hiyo hapa ndio julikana muumini wa kikweli kweli na yule ambaye imani yake yarigariga. Falmu'min yu'thiru ridha Allahi ala ridha an-nas. Mu'min atanguliza kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuwaridhisha watu. Fayastamirru ma'a shar'i Allahi la ta'khudhuhu fi Allahi lawmatu la'im. Aendelea katika kile ambacho Allah amemwamrisha, wala hajali, hajali lawama ya mwenye kulaumu. Na mtu anaweza kuona, ah, lakini mimi naweza kweli? Wallahi, ukiwa ni mkweli na una ikhlas, wataka kweli kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakunusuru subhanahu wa ta'ala. Ndio ukaona waliishi ulama ambao walikuwa mpaka viongozi wakiwaogopa. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alikuwa kiongozi wa wakati wake, khalifa akimwogopa. Na yeye ni mtu zahid, mwana wa chuoni, hana haja na chochote katika dunia yao, lakini akiamrisha mema na kukataza maovu bila ya kujali kuwa hili litamkasirisha huyu, hili litamfurahisha yule. Allah akampa izza kwa kiongozi wake, akawa mheshimu sana. Na mfano huu tunao katika usuru zilizopita na mpaka leo. Utaona kuwa yule anayeheshimiwa ni yule ambaye aifikisha ile haki, wala hajali lawama ya mwenye kulaumu. Alaumu kuna wengine watazungumza kipembeni, kuna wengine watakutusi mbele ya uso wako, kila aina watu utapata. Lakini fanya subra, wal aqibatu lil muttaqin, mwisho mwema utaona ni wa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fayatawallahu Allah binasbihi, kaona mtu kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru, kamsimamia jambo lake mpaka akamnusuru. Liannahu qad ittaqa Allah wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja, sababu kwa kitendo chake hiki amemcha Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah atamjalia njia katika kila jambo lake. Wa muzazaa al-iman yu'thiru ridha an-nas ala ridha Allah, ama yule muzazaa al-iman imani yake haiko thabiti kisawa sawa, ina udhaifu, huyu atatanguliza radhi za watu juu ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa atawaangalia watu. Fayuhakiku lahum matlubahum wa inkana mukhalifan lima sharaahu Allah, akawapa na kuhakiki matakwa ya wale watu, hata ikifikia kukhalifu kile alichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim awaridhishi, ukamwona akimbilia katika kila jambo ili watu waridhike, lakini waridhika hao watu? Wewe waweza kuwaridhisha watu kweli? Leo watakwambia hili, kesho watakwambia lile, kesho kutwa watakwambia hili. Eti ami mtu hakusoma, hakusoma chochote. Wewe watoa khutba ya Jumaa, ukimaliza iwaje? Wajua ile khutba bana kuhusu tauhid usizungumze. Kwa nini? Sababu watu wengi bana pale wajua watakimbia, alafu wajua wako watu wana kutukutu za shirki vile. Kwa hiyo mazungumzo usizungumze bana. Kizungumza kuhusu bid'a, ya akhi bana nyie mna mazungumzo mengine, bid'a tu. Hii ni bid'a. Ni hamna mengine, ni hayo tu. Watu bwana watakujua mambo mengi bwana. Sio akufundisha wewe sasa. Na wewe ukisikia sema basi tauhid X, acha tuweke kando. Kuzungumza bid'a X weka kando. Kwa nini watu watakimbia? Ukatanguliza radhi za watu kwa hisabu ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا في الحقيقة قد خاف الناس ولم يخف الله. نمتو huyu kwa uhakika amewaogopa watu, hakumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo ndio limeenea leo sana sana katika safu ya walinganizi. Hili jambo limeenea katika safu ya walinganizi, kwa leo imekuwa watu watizama nyuso za watu. Na subhanallah, mwenye kufanya hivi mwisho wa kuisha wale wale watu wamkasirikia, yale malengo aliyokuwa yuwayataka kwa wale watu hayapati tena. Na mifano kama hii iko mingi. Wangapi waliokuwa wakizungumza watu wakiwasikiliza, mwisho wakasema yule hapo kuna conflict of interest baina awamu, huyu ataka hivi, yule ataka vile. Sasa hapa akaona mimi acha nimridhishe, akimridhisha huyu akasirika, akimridhisha yule akasirika. Sasa afanyeje? Kuna watu ukitoa khutba kwa mfano ya Jumaa ukakataza jambo ama ukamrisha jambo, akaja akakwambia sawa, wewe unilenga mimi wewe, yani yule khatibu hana kazi ya kufanya, akete andike khutba kwa sababu ya fulani, msikiti mzima ule watu wahudhuria kwa ajili yako wewe, sababu ile mazungumzo pengine yamemshukia kichwani. Ala riba kweli kweli, piga riba kweli kweli, kisha siku hiyo ikazungumzwa riba mfano, khutba ikawa kusuriba, ayule anilenga mimi, kumbe ana wagonjwa wengi kama yeye pale. Haya ni maradhi, lazima azungumze, watu wayawache. Yule anikusudia mimi, au ikazungumzwa bid'a. Umuman utajua mtu wewe wakireka nini kama wewe si uzushi unaofanya. Mimi nashangaa hawa watu wa bid'a, watu wa ajabu sana. Wao wasema kile wanachokifanya si bid'a, ni sunna hasana kama wanavyosema wao, ama bid'a hasana sijui ita vipi wanavyoita. Kisha ukizungumza bid'a wakasirika. Sasa wakasirika nini na imezungumzwa bid'a? Umuman tu, siku moja msikiti wa Ziwani pale, nakumbuka vizuri kama miaka kadhaa iliyopita kabla ya kufunga, ilikuwa khutba kuhusu bid'a. Hakuna bid'a ya maulidi iliyotajwa wala ya itima pale, kuna bid'a yote, uovu wa bid'a umuman tu. Nakumbuka nikazungumza kuhusu uovu wa bid'a, kisha pale nikataja kauli ya Fudail ibn Iyadh asema, idha ra'aytu rajulan min ahli albid'a faka'annani ara rajulan min almunafiqin, nikimwona mtu katika watu wa bid'a ni kama nimemwona mtu katika wanafiq. Kiufupi hili neno hili, sitaki kuzungumza zaidi ya hili neno hili. Kuna mzee mmoja khurafi kweli kweli, baada ya swala akaruka watu mpaka pale mimi nimeanza kuswalisha, nikigeuka nkuja, sisi wanafiki. Ah, wewe unaitwa mnafiki wewe mzee? Yaani huu msikiti mzima wote wewe ndio unaitwa mnafiki? Mimi nimesoma maneno ya Fudhail ibn Iyadh. Sasa wewe kwani uko katika hawa? Si wewe haumo? Si nyinyi mwasema mnachokifanya si bid'a? Mbona ya kuchome haya maneno? Mimi nitakuuliza maswali. Kaambia na mimi sina elimu, sitokujibu. Swali fulani sijui jawabu. Mzee akapiga kelele kweli kweli. Kwa nini kumezungumzwa bid'a? Siwaambii kilichoendelea baada ya hapo, lakini alikosa adabu mtu mzima, na ndevu nyeupe na nywele nyeupe. Sasa pale alikuwa yuwataka azungumziwe jambo ambalo litamridhisha yeye, lakini tizama wewe, imezungumzwa maudhuu fulani, kwa sababu imemgusa tu basi ashakasirika. Sasa je, kwa kukasirika mtu kama huyu kwa mfano, ndio kuanzia siku hiyo usizungumze bid'a kabisa, usiwaingilie watu wa bid'a? Kwa sababu kuna wazee fulani wakikaa wasema, no, yule kijana bwana tushambulia sana yule. Sikujui hata sura zako ukoje. Humjui mtu sura zake ukoje? Wale tu salamu, yule kijana bwana tushambulia sana. Wewe sikujui wala sitaki kukujua. Hauongezi riziki wala haupunguzi riziki ya mtu. Wewe ni binadamu tu. Huna chochote utakachomzidishia da'ia wa sunna katika riziki yake. Kile ambacho Allah amemwandikia ndio utakachokipata. Alhamdulillah, wallahi kusoma tauhid neema. Kusoma tauhid ni neema kubwa sana. Ikiwa mlinganizi halingani katika tauhid, hawezi kuwa na msimamo huu aliyotaja Aisha radhiallahu anha. Wallahi hawezi. Lakini tauhid kila siku ya kukumbusha. Kumbuka wa kwanza kabisa kuridhishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ukiambiwa hivi usiende kutukana watu, la, haijamaanisha hivyo. Billati hiya ahsan, kwa njia iliyo nzuri, lakini izungumze haki, usifiche. Usifiche haki kwa sababu eti watu watakasirika. La. Na hata ukaizungumza haki kwa hikma na uzuri, ndani yake pia pale pale utaambiwa, ona atutukana. Kama hii huu msamiati watumika sana na watu wa bid'a, kwa huyu atutukana, ana matusi yule atutukana ba. Kisha ambia, haya watukana vipi? Alafu sikia yale matusi wanayokusudia wao, wala mna matusi na nini. Qala wa hadha fi alhaqiqati qad khafa an-nas wa lam yakhaf Allah, وسينعكس عليه مراده فينقلب حامده في الناس ذاما ولن يغنوا عنه من الله شيئا. سكريزاني بزور يا منينو الشيخ الفوزان سيما نهوي والله يلما قصدوا ياك أتبت كنيوم شاك atageuka yule aliyekuwa akimsifu katika watu amponde amsimange, na kabla ya hapo alikuwa akimsifu mwenzenu shingo itavundika kwa kulala mwamsheni ningetukua godoro pale nyuma. Kwa hivyo yale malengo yake anayokusudia hatoyapata. Wale ambao walikuwa wakimsifu na kumpiga mabega watageuka wawe wamchukia na kumponda, na hawa tushawaona wangapi, tushawaona wangapi. Walan yughnu anhu min Allah shay'a, na hili la kutosheleza wewe kuwa huyu hatokufaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi hili la tosha. Kwa yule unayekimbilia kumridhisha hawezi kukufaa chochote wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kufa chochote. Fadharra nafsahu wa dharra man arada naf'ahum bi ma'siyati llah, akajidhuru nafsi yake na akawadhuru wale ambao yeye alikuwa afikiria kile anachokifanya atawanufaisha kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadith lilbab أن فيه وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا المخلوق. مناسبة هو ملانغو أو وهي حديث كتاجو كتك ملانغو هو نكو أن دنياك منا أوجيب وكم وقوبا الله سبحانه وتعالى نكو تنغليز راضي ذا الله سبحانه وتعالى يو يراضي ذا فيهم به. ما يستفاد من الحديث؟ أولا وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا خلقه. نهين كما تلفتاج سن. ثانيا بيان عقوبة من آثر رضا الناس على رضا الله. تبين شيو هابا عقاب أنا ويباتا يولي أنا يتنغليزا راضي زواتو يو يراضي ذا الله سبحانه وتعالى. ثالثا وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه وواجب وكم تجميع الله سبحانه وتعالى كلا جنب لكم ومن تجميع الله سبحانه وتعالى. نهي توكل وكيبان بكنايو مسلم basi katika kila jambo lako Allah atakujalia njia. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, Allah atakutosheleza katika kila jambo lako maadamu wamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kila unalofanya, mweke mbele Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atakupa njia na atakutosheleza lile jambo. رابعا بيان ما في تقديم رضا الله من العواقب الحميدة وما في تقديم رضا الناس على رضا الله من العواقب السيئة. تبين الشواب يلي اليوم لن يكون لذا راضي ذا الله سبحانه وتعالى كتك مش مزوري ونوسفيوة مش مهمة متوك سماما بكياك. Wallahi yatakikana tujiwekee wakati wa kusoma tarikh ya ulama wetu waliotangulia, muhimu sana. Hebu msome kwa mfano al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, nenda kasome tarikh yake, usisikilize hawa watu wanaopayuka na kuzungumza maneno ya uongo, yule alifanya hivi, yule nenda kasome tarehe yake umjue nani. Wallahi alisimama wakati wake takriban peke yake, kila anapokwenda watu wote wamtaki, kila anapokwenda mpaka kufikia pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala haki huiletea mitihani ili ajulikane mtu ni mkweli ama ni muongo. Ibn Qayyim rahimahullah asema wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Al haqqu mansurun, haqqi itanusuriwa, wa mumtahanun, lakini Allah atailetea mitihani. Am hasibtum an tadkhulu al janna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al ba'sa wad dharra wa zulzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حقنا امتحان دنياك فلا تعجب وسيشنغاينا هيلي نكويدا فهذه سنة الرحمن ننجي الله أميويكا كو حقي إتباتا امتحان كويولي أتكي سبيري أتونا نتيجاك. Kuna zaidi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kufa ndani ya jela, mtu anayekufa ndani ya jela kweli watu wakati wake walikuwa radhi na yeye mpaka wakamtia jela akafa jela, na leo watu wazungumza ilmu ya Sheikh al-Islam kila mahali azungumzwa kwa uzuri, isipokuwa kwa watu waovu kama wale waliomfunga jela. Hao mliomfunga Sheikh al-Islam mko wapi leo? Hamtajiki? Ilmu zao ziko wapi leo? Kwani hapa tupate mfano jamani? Na wengine, kila ukirudi nyuma huko utakuta kuwa muslihun, watu ambao walileta mabadiliko katika huu ulimwengu walipata mitihani mikubwa sana, lakini wakawa na subra, Allah akawafikisha. Ukisoma hizi tarehe, wallahi tara nafsa kannak lasta bishay, wajiona nafsi yako wewe si chochote. Kama leo muone mwanafunzi ajiona amehifadhi, sijui amesoma, nenda kasome tarehe ya ulama, utajiona wewe si chochote katika ubavu wale wanaoviona. Eti leo tuna tulabu ilmu, sisi pia twajiita tulabu ilmu. Mimi nitataja mwanachuoni muasir, si wa zamani, muasir, Sheikh Muhammad al-Amin Shanqiti, sahibu adwa al-bayan. Nataje tukio moja tu alafu nimalizie hapa. Sheikh Shanqiti rahimahullah, siku moja akiwa ni mwanafunzi, mwalimu wake alimsomesha masala, imma masala fiqhiyya kidha kama katika usulu fiqh, lakini hakukinai na kutosheleka na yale maelezo ambayo mwalimu ameyatoa. Bimaana lile suala bado walikuwa na dukuduku na maswali mengi ndani yake. Asema nikaenda nyumbani usiku ule au mchana ule, nafikiri ni baada ya dhuhur, nikaanza kufungua vitabu kusoma kuanzia baada ya dhuhur mpaka asri kaingia, kenda kuswali nikarudi, nikaanza kupekua kuanzia asri mpaka maghrib na swali, maghrib mpaka isha na swali, isha mpaka alfajr na swali, alfajr mpaka dhuhuri. Ndio siku ya pili nimefungukiwa, kumbe ile suala liko hivi na hivi na hivi na hivi. Sikuhitaji tena kurudi kwa mwalimu kumuuliza. Hakulala kuanzia dhuhuri mpaka dhuhuri ya siku ya pili, kwa ile kiu aliyokuwa nao ya ilmu. Leo sisi pia tujiita tulab ilmu. Mfano labda Tuwaidi mfi satah, angalau mtu yajaribu na yeye, lakini ukishasoma tawarikh za wanaovioni kama hawa na muslihun kama hawa na ile tabu aliyopata katika da'wa, utaelewa kumbe hii njia haikutandikwa red carpet kisha utupiwe na mawaridi. La wallah, ikiwa umeamua kufanya da'wa na kuizungumza haki. Luqman amwambia mtoto wake, ya bunayya aqim as-salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, kisha semaje, wasbir 'ala ma asabak, kuwa na subra kwa yale atakayokupata. Inna dhalika min azmi al-umur. Khamisa, anna qulub al-ibad bi yadi Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo za watu ziko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoeleza Mtume swalla sallam, inna al-quluba baina usbu'ain min asabi'i ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha, uzigeuza zile nyoyo anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, anavyotaka yeye. Kwa hiyo yeye ndiye anayeweza kuwafanya watu wakakupenda na yeye ndiye anaweza kufanya watu wakakuchukia. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda, ni yeye ndiye anayewafanya watu wakakupenda kwa kufanya nini? Innal ladhina amanu wa amilu salihati, walioamini na kufanya amali njema, Allah atajalia watu kuwapenda watu kama hao. Kwa hivyo la kutangulizwa ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.